podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Niezmiennie program Trzeciej Polskiego Radia, Trofea Dawid Podsiadło. Proszę Państwa, nie wiem dlaczego, ale w głowie zaświtał mi w trakcie słuchania tego utworu tytuł Między ustami a brzegiem pucharu. No właśnie, nagrody, które wspominamy. Całkiem przyjemny temat u mnie, końcówka trzeciej klasy. Apel wieńczący rok szkolny. Moje nazwisko wyczytane. Idę wystraszony przez korytarz, by odebrać nagrodę. Zielony ze skórzanymi paskami chlebak. Info takie dla młodszych słuchaczy. Chlebak to taka torba podróżna, trochę mniejsza niż taka wypasiona, jak to się mówi, takiego sznytu wojskowego. Nagroda za wygranie konkursu, proszę Państwa, na nazwę sklepiku szkolnego. Nazwa Uplastusia, no i sukces, jak słyszymy. To dla mnie takie wspomnienie bardzo przyjemne sprzed niemal 40 lat. To teraz te wspomnienie sprzed dwóch dni, w sobotę. Wolbrom na scenie, też Baranowski i jego Joker. I jeszcze ja wśród publiczności. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, pieńków złych swora. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Słodko-kwaśny smak. Są typy pod

17,5 minuty po piątej, Mary z Polski przed momentem w Trójce, a jak urlop, wyjazd, podróż, na przykład za granicę. Myślimy pozytywnie na wstępie, jesteśmy podekscytowani, a w drodze czasami, no niestety, problemy. No i te i mniejsze, no i nie daj Boże większe. Warto się ubezpieczyć przed wyprawą. A dlaczego? No, takie ubezpieczenie. Robimy to sporadycznie, a jednak warto. 7:40. Zapraszamy do Trójki. O ubezpieczeniach i również polisach Państwu opowiemy, tak? Na wszelki wypadek. A teraz była Mary z Polski. To tak dla równowagi. Band z Ohio. W Trójce The Black Keys. futurists of foreign land, so let us pray for more in 2024. Po piątej Ghost w Trójce, zachęta, by herbatę lub kawę to tak duszkiem, jeżeli płyn gorący, ale nie za gorący, bo przecież lepiej na wstępie dnia, no i też na wstępie tygodnia jednocześnie się nie sparzyć. Proszę Państwa, Dzień Polskiej Żywności to właśnie dziś. To jakże budujące jest, że podróżując po kraju wreszcie widać wiele sklepów z produktami regionalnymi. Trzeba pokazywać światu nasze smaki, bo przecież pyszne. Sam z Ojcowa z tego właśnie weekendu i też z targu w Skale przywiozłem dwa pęta kiełbasy, chleb, ogórki małosolne i też taki swojski regionalny sernik. Jakość smaku to też jakże w życiu jest istotne. To teraz od smaku do muzyki, ale też no, od lat ze smakiem. I jednocześnie jest to zaproszenie na jutro, po drugiej w nocy w roli głównej w audycji Wielkie Piękno. Tomek Lipiński, który niedawno skończył 70 lat, teraz z Tiltem. Od lat dobrze wróży na przyszłość. Jeszcze będzie przepięknie. Widziałem domy o miliona okien. W każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. I wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że

tak dobrze, że ciebie mam. Cały czas czekałem na ciebie, nareszcie tu jesteś. Tak dobrze, że ciebie mam. Tyle znów we mnie zmieniasz na lepsze. Cały czas. 13 minut do 6, cały czas Trójka Polskie Radio. No tak, oszczędność czasu włączasz, nie wyłączasz. Jak oczywiście jesteście Państwo obecni w domu, wychodząc, to jednak wyłączyć, wiadomo, ceny prądu. To teraz prąd wpłynie, nocą odcina się od tego prądu, od sprzedaży płynów wyskokowych. Tak się dzieje w wielu miastach, a w Warszawie ponoć opór. Dlaczego radni warszawskich dzielnic nie są entuzjastami zakazu nocnej sprzedaży alkoholu? Co ma na to wpływ? To otrzeźwi na pewno w tym temacie Józef Niewiarowski. Zapraszamy do Trójki około 7.15. To teraz, no bo też już przecież sezon na dynie się zaczął w Trójce, Smashing Pumpkins. Thank you. Do 6 za 5 minut serwis Trójki. Trójka, no wiadomo co słychać na dzień dobry. Po 6 Robert Grzędowski. Od razu z bajmem, chłodno to rozgrzeje od wnętrza, od środka, też muzycznie. Będzie okazja stwierdzić, że płynie w nas gorąca krew. Proszę Państwa, przypominam, mamy Dzień Polskiej Żywności. To polecamy szczególnie dziś, ale nie tylko. Organoleptyczne zachwyty, takie spożywcze rozpasanie. Trójka, dobre, bo polskie. Polskie Radio. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Wszystkiego dobrego. Ba! Nawet pysznego.